saye abonde matin o ba bandeko la ke kota la ye la bangi pe ko kito oya mo bale kitoko kamwa no poso seme seme bandeko elongi e konga la mosika niyo lelo na kange motema nalingi ya la bolingo lisola to solo la ke na kopo na mesa na banga ke minke oya mo bale kitoko kamwa apese ngai malade nalia baka ya diye linganga to lingana oye mo bale kitoko mama ye nalu la yete anga likambona nga mo bale ona kolinga ka na pati na kaba koye bisaye akondi mate o ba bande koye la ke ikota la ye na bengi pe kokita angai mo bali ganyo na kokupela keba mwasi na ye atonda suwa angai na koluka abananga Keba azalina mwasina ye nandakwe Angai mobali apasola ngai motema Okuluka matata mwasi keba Angai mobali apesi ngai liboma Toko yebisa ye ayebayo Angai nakoluka mobali akofolenga Okuluka makambo mibali ya batwe Angai nzela ya nakola ye na makolo Mongo pasye Mibali pasye, mbonga pasye, mibali pasye, mbonga pasye, mibali pasye. Bangemba sakumula bangemba sakumula bangemba sakumula mama